साहिल साहिल है तेरी मंजिल, तूफान की तरह तू चल चल चला चल चल मुसाफिर। भला दीदी माया दीदी, भला दीदी से राशन है दुनिया, ये इतना हसी ये इतना हसी ये इतना हसी ये इतना हसी दीवाने मचल मस्ताने मचल चल चला चल चल मुसाफिर